Acum la Zuzul, în cauzoleam muluzi, că ia de-a vrea n-am jurat să-mi răgeam să sluzi. Vinirii te rugar, pata, smarachi, fietaie, când stolit eu miții, drum virjit chiar o scritaie. Rostrita e nașa, jitia e țină călenii, ne spiva imită-n țuim pusiv în coleanii.